Chegou o momento de pedir tamén a confianza aos que nos deixaron de votar, porque levamos 3 anos, 3 anos evolucionando. E entendimos a mensaxe.